Muhterem efendim, tarih boyunca boyayayım derken boyanan insanların da olduğu görülüyor. Peygamber Efendimizin insibağına erdiği ve Habeşistan'a hicretle şereflendiği halde Ümmü Habibe validemizin ilk eşi Ubeydullah bin Cahş ve Sevde validemizle nikahlanan Sekram bin Amr gibi bazı kimselerin irtidat ettikleri naklediliyor. Bu hususu mefkure muhacirleri açısından değerlendirir misiniz? Bu iki zat hakkında Sekran hakkında, Ubeydullah bin Cahş hakkında, Abdullah bin Cahş'ın kardeşi aynı zamanda Ubeydullah dediniz, doğru değil mi? Bazıları Abdullah bin Cahş yanlış yazıyorlar. Abdullah bin Cahş Uhud'daki şehitlerden önemli. Daha çok maruf olan da Ubeydullah bin Cahş'tır. Onları müdafaa etmek doğru mu? Bu da bir insanın vazife mi? Bir dindarın o mevzuda hususi düşünmesi gerekir mi onlar hakkında? Ben tedbirli olmada fayda mülahaz ediyorum. Ben dilerim inşallah onlar bizim anladığımız manada tanassur etmemişlerdir. Belki müdarat gibi bir şey yaptılar. Sonra da öldü gittiler. Eşleri kendilerinden ayrıldı. Medine'ye geldiler. Farklı bir şey oldu. Dilerim öyle olsun. Bu bir temennidir. Hiç kimse hakkında böyle müstahak oldu, böyle küfre girdi. Dolayısıyla cehenneme kesbi istihkak etti. Varsın cayır cayır yansın, mülazasında bulunmak doğru değil. Can alıcı hasmınız bile olsa cehennemle ondan intikam almayı düşünmemelisiniz. O çok ağır bir şey hafizanallah. Ve onun hakkında öyle bir hüküm de vermemelisiniz. Ayrı mesele bu. İsterse bir insan 40 sene sizin şahsınız hakkında demediği şey bırakmasın. İffetinizle, ismetinizle, izzetinizle oynasın. Her defasında yerden yere vursun. Boşluğunuzu yakaladığı zaman hemen kündeye alsın. Fakat yine size düşen şey, Allah onu cehenneme koysun, azabıyla tazip etsin şeklinde bir dilekte bulunmak doğru değildir. Çünkü inanıyorsanız azab-ı ilahi çok ağırdır. Onun size yaptığı şeyle sizin onun hakkında takdir ettiğiniz şey arasında dağlar cesametinde mesafeler vardır, ağırlık vardır. Ebedi cehennemde kanma, cayır cayır yanma. Nerede onun size ettiği şey, nerede sizin onun hakkında dilediğiniz şey? İnsaflı olmak lazım. Öyle diyeceğinize duanın en süratle kabul olanlarından bir tanesi lehte yapılan duadır. Allah'ım nezd-i uluhiyetinde hidayeti murat buyurulmuşsa, kalbinin telyini yumuşaması murat buyurulmuşsa onu da hidayet eyle demek daha uygun olur. Hele öyle birisi için önce bu cüvenmertlik olur. Şimdi bu temenni ona bağlanması lazım. İkincisi böyle bir şey vakı olmuşsa Habeşistan'a hicret edildiği dönemde Kur'an-ı Kerim'de 10 tane sure ya nazil olmuştu ya da olmamıştı. Seyyidina Hazreti Hamza Seyyid-i Şüheda ve aynı zamanda Esedullah-ül Galip Fissemai vel Art öyle bir zat. Hani bir mülaza ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ufkuna adım atınca hidayet erince kendi ifade ediyor Sıhhatli Menkıbe kitaplarında. 3 gün tereddüt yaşadım. Oysa ki Efendimiz'i çok iyi biliyordu. Hatta beraber aynı memeden süt emmişlerdi. Çocuklukları beraber geçmişti. Efendimiz'i doğru okuyanlardan bir tanesiydi bu. Fakat yine de böyle o eski düşünceyi, köhne düşünceyi elinin tersiyle itip yepyeni bir düşünce içinde yerini alması, bir inanç sistemi içinde yerini alması ve hayli tereddüte sevk etti onu. Neden sonra? Kalbini Allah İslam'a açtı. Efemen şerahallahu sadrehul lisan fehu ala nurin min rabbi. Allah birinin kalbini İslamiyet'e karşı şerh ederse bu artık bir nur, bir ışık, bir aydınlık üzerinedir. Allah kalbini aydınlatmıştır. Femen yuridillahu eyyi yehdiyehu yeşrah sadrehul lisan. Allah birini hidayete murat buyurunca onun kalbini İslamiyet'e karşı açar, şerh eder. Vicdan genişliğine ulaştırır. eşyanın mahiyetini, mahiyeti nefsül emriyesine uygun gösterir. Tekvini emirleri, teşri emirleri yan yana doğru okur. Şimdi o zatlar böyle 5-10 sure veya işte 5-10 ayet buna bağlanmışlar ve Mekke-i Mükerreme'deki sıkıntıya da dayanamamışlar. Vaka onların içinde her şeyi göğüsleyebilecek mukavemetli Cafer bin Ebi Talip gibi insanlar da vardı. Fakat belli ki onlar o şeye dayanamayacaklardı. Mekke'deki duruma dayanamayacak. Yasir'in durumuna dayanamayacak. Ammar'ın durumuna dayanamayacak. Sümeyye'nin durumuna dayanamayacaklardı. Dayanamayacaklardı. Bu açıdan da hicret Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulduğu gibi, yani niye kaldığınız yerde Müslümanlığı yaşayamayacaksınız, orada kaldınız. Allah'ın arzı genişti. Hicret etseydiniz oralarda inandığınız gibi, düşündüğünüz gibi yaşamanın sizcesini yaşasaydınız diyor Kur'an-ı Kerim. Malum. Öbürlerine gelince onların mazeretlerini kabul etmiyor. Ne yapalım? Başımızdaydılar. Tepemize biniyorlardı. Balyoz gibi iniyorlardı. Dediğimiz dedik diyorlardı. Dediğimizi diyemiyorduk falan. Onların mazeretlerini kabul etmiyor Kur'an-ı Kerim. Hicret edebilirdiniz, gidebilirdiniz. Ondan anlaşılıyor ki biraz zannediyorum Siyer-i Magazisi açısından. Mekke'de kalıp da o meseleleri böyle yiğitçe Hazreti Hamza gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ali gibi göğüsleyecek insanlar değildi onlar. Ha, içlerinde güçlü insanlar vardı. Gürül gürül insanlar vardı. Elbette ki o kalabalığın başında böyle biri olmalıydı ki böyle arkada bıraktığı şeyleri tam temsil etsin, inandığı şeyleri tam temsil etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve getirdiği mesajı orada. Nitekim Cafer İbni Ebi Talip Necaşi'nin karşısında aynı şeyleri dinlendirmişti. Bir de böyle bir durum vardı. Oraya gidenler bir kısmı itibariyle zayıf insanlardı. O zayıf insanlardan ikisi de eğer öyleyse benim haklarında iyilik, düşünce, temenni ve inşallah öyledir dememe rağmen eğer öyle kötü devrildilerse onlar böyle mukavemete az olan insanlar adeta inanç yapıları açısından immün sistemleri çökmüş kimselerdi. Bunlar dayanamazlardı, devrilirlerdi. Evet, bir diğer husus da orada beri tarafta çok fazla bir şey görmemelerine karşılık onlarla belki oradaki Hristiyanlar yani bugünkü misyonerler manasına Doğu Hristiyanlığı her zaman farklıydı. Biraz da içinde hak vardı onun. Bir ölçüde hakiki Mesihiyet vardı. Roma İmparatorluğu'nun baskısı altına giren Hristiyanlık putperestliğe yenik düşmüştü. Hamdi Yazır Allame tefsirinde de ifade ettiği gibi doğudaki mezhepler uzun zaman saffetlerini koruyabildiler. Bizim Kapadokya'da yerin altındaki o kiliselerde filan da esas bir tahassüm mülazası vardır. Roma'nın baskısına karşı kendi dedikleri gibi Hristiyan olmaları mevzuunda zorlamalarına karşı Romalı polisler, hafiyeler böyle zabıta basıyordu onları. Bizim dediğimiz gibi olacak. Kabul ettiğimiz şu 4 tane İncil buna göre olacak. Putlar olacak, ikonlar olacak filan diyorlardı. Buna Konstantin Hristiyanlığı denebilir İbni Kesir merhumun ifadesiyle. Şimdi Doğu Hristiyanlığında biraz daha mesele böyle hakikate yakın bir çizgide gidiyordu. Hazreti Mesih Allah'ın kuludur. Nitekim orada Risale ve Çağrı'da da gördüğünüz gibi Cafer İbni Ebi Talip Hazreti Mesih ile alakalı bildiği bir iki ayeti okuyunca Necaşi kalkıp bir çizgi çiziyor. Sizinle bizim aramızda işte bu kadar fark yok diyor. Demek ki Doğu Hristiyanlığı saffeti asliyesini belli ölçüde korumuş. Şimdi böyle olunca bu da Allah'ın dini. Ruhullah, Kur'an-ı Kerim'de bunun hakkında olumsuz bir şey demiyor. Oradaki o temel espriyi kavrayamamış olabilirler. Yani sözün, zimamın esasen söz sultanın elinde olduğu o ince espriyi kavrayamamış olabilirler. Bak, avukatlık yapıyorum burada. Bunlara. Bir de ciddi vaatlerde bulunmuş olabilirler. Nitekim yani şeyden giden doğrudan misyonerlik faaliyetleriyle ister Katolikler ister kilise teşkilatı o sömürü döneminde işte siyah Afrika'ya gittikleri zaman orada insanları adeta satın almışlar. Avrupalı beyaz insan karşımıza çıktı. Onun elinde İncil vardı. Bize dedi ki gözlerinizi kapayın dedi. Biz bir süre gözlerimizi kapadık. Gözlerimizi açtığımız zaman ellerimizde İncil, bizim topraklarımız da onların elinde olduğunu gördük diyordu. Bu çok yaygınmış, bu anlayış çok yaygınmış onların arasında. Şimdi bu türlü şeylerler de o insanların kalplerinin satın alınması, tesirde kalması söz konusu olabilir. Yine de işin mahiyetün esül emriyesine tam muttali olamadığımızdan dolayı Allahu alem bir sevap deyip meselenin o yanını bağlayalım. Bu bir yani. Bir ikincisi ister eski dönem sisteminde böyle fütuhat adı altında gidiyorlar. Çok halisane, samimane gidişler olmuştur yani. Zannediyorum ben Endülüs'e giriş de böyle olmuştur yani. Samimane, halisane olmuştur. O Müslümanlarla tanışan insanlar ya ihtida etmişlerdir veya işte Batı'nın zulmü karşısında onların vesayetine girmeyi tercihte bulunmuşlardır. Kabul etmişlerdir o meseleyi. O bir maddi fütuhat gibi bir şey oluyor. Biraz onda kılıç var, biraz kama var, biraz mızrak var, atlarla gitme var. Ha, o dönemde bile giden insanlar çok dolu esasen bir mefkürenin temsilcisi olarak gidiyorlar. Onlardan aldıkları çok şey olmuştur. Olumsuz şeyler de olmuştur. Bizim düşünce tarihimize, kelam tarihimize bir yönüyle, usul tarihimize bakıldığı zaman onlardan alınan çok şeylerle kafaların karıştırıldığı görülebilir yani. Fethettiğimiz yerlerde fatihler onlara götürdükleri şey kadar belki onlardan aldıkları şeyler olmuştur. Yani başka zaman da olmuştur bu. Şimdi bir de günümüzde hani kılıçla maddi kılıç kınına girmiştir diyor Hazreti Pirimuvan. Daha ziyade insanlar Allah'la kalpler arasında engelleri bertaraf etme hususiyle bu işi bir de sözle mözle değil de temsille yapma, uzun bir zamana yayma, çok uzun bir takvime bağlama bu meseleyi. Acaba meselenin doğrusunu bu insanlara anlatabilir miyiz? İlle de bunları Müslüman etmek değil. Fakat Müslümanlık hakkında çok yanlış yorumlar var kafalarında. Onu terörist görüyorlar, saldırgan görüyorlar. Kendinden başka kimseyi hakkaya tanımayan bir cani gibi görüyorlar. Bir mütegallip gibi görüyorlar. En azından bu anlayış değiştirme. Bu da neyle olur? Uzun zaman kendimizi onların dinlemesine emanet etmekle olur. Kalbimizi dinlerler, nabzımızı tutarlar. Boğazımızı yoklarlar filan. Bakarlar her defasında 5 sene, 10 sene, 15 sene. Hakikaten bu adamların duygularında, düşüncelerinde hiç aritmi yok derler. Hep doğru atıyor kalpleri derler. Evet, demek ki hakiki Müslümanlık bu diyebilirler o zaman. Bu çok önemli bir hizmettir. Çok önemli bir hizmet. Arkadan gelenler onlar kendi hür iradeleriyle, ihtiyarlarıyla yeni bir seçimde bulunacaklarsa düşünür, taşınır, öyle bir seçimde bulunurlar. O bizi çok alakadar etmez. Müslümanlığın tarifinde ifade edilen şey de bunu gösterir. Hür iradesiyle insanın Allah'ın dinini seçmesi. Vad'un ilahi yunsa'ikun lizevil ukuli bi ihtiyarimul mahmudeti ilal hayri bizzat. Bizzat hayra hür iradeleriyle yürüme. Onun adı hür iradeleriyle. Hür iradeyle yapılan tercih, ona karışmayız biz. Hatta sorarız bu mevzuda. İyi düşündün, taşındın mı işin? Arka planına baktın mı? Sen Hazreti Mesih'i bir kere daha gözden geçirdin mi? İncil nüshalarına baktın mı? Kur'an'la bir mukayeseye girdin mi filan demek suretiyle bu meselenin şakası yok yani. Bu işin içine girince bir kısım mükellefiyetlerin de altına giriyorsun. Şimdi bugünkü muhacirler de bir yönüyle yani günümüzün adanmış insanları, o muhacirler hakikaten gözlerini yumup dünyanın dört bir yanına hicretler ettiler. Ve gittikleri yerlerde kültür lokalleri açtılar, okullar açtılar. Mutlaka çok şey vermişlerdir Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi bunlar zaten dalga dalga geliyor Türkiye'ye. Hatta şimdilerde yatırımlara da aksediyor. Sanayiye aksediyor. Müşterek projelere aksediyor bunlar. Orada yetişen insanlar. Bu arkadaşlarımız oralara giderken belki arkadan gelen bu tali meseleleri hiç hesaba katmamışlardı. Sadece karar vermişlerdi bir yerde. Birilerinden bu mevzuda bir tavsiye almışlardı. Nereye, hangi vilayete, hangi beldeye bağlıysalar, oradaki o bilge şahıslar tarafından diyelim, bir tavsiye almışlardı. Gitmişlerdi orada. Bir eğitim müessesi kurmaya teşebbüs etmiş ve muvaffak olmuşlardı. Ancak yani oraya gittikten sonra bile her insanın belli zaafları vardır, belli boşlukları vardır. Yani bedeni ve cismani arzularıyla birini avlayabilirler her zaman. Şimdiye kadar o türlü bir avlanmaya verir. Ağa düşene ben şahsen rastlamadım. Arkadaşlar ketmettilerse bu mevzuda, bir inkisar yaşamayalım diye bazı şeyleri sakladılarsa bilemem de, fakat böyle gitmişti orada işte bedeni ve cismani arzuları itibariyle veya işte tuğle emelleriyle veya bazı imkanlara kavuşma mülazasıyla böyle farklı bir tercihte bulunmuş. Biraz evvelki zatlar hakkında konuştuğum şeyler türünde. Dolayısıyla yer değiştirmiş böyle bir yönüyle. Olumsuz şeyler almış. Olumlu şeyleri bırakmış. Aldığınız her şeyi bir yönüyle belki bunlar esas temel dinamiklerdense sizde de bazı şeyleri bırakmanıza vesile olabilir. Spesile tabiri nuansıyla uygun olmadı burada. Sebebiyet verebilir buna. Evet olabilir bu. Fakat şimdiye kadar müşahhas bir misal görmedim ben. Belki bazı arkadaşlar arzu edildiği ölçüde bir adanmışlığın gereğini yapmamış olabilirler. Yani adanmışlığın gereği insanın kendini düşünmemesi demektir. Tamamen kendisini mefkûresine adaması demektir. O mefkûresi mevzuunda böyle zerre kadar nefsi hesabına bir çıkar mülazası nazarı itibara alıyorsa, yuvası hesabına bir şey, bir çıkar nazarı itibara alıyorsa, çoluk çocuğu adına bir çıkar nazarı itibara alıyorsa, o nisbette Allah'ın rızası açısından kayıpları olur onun. Bu arkadaşlar şimdiye kadar zannediyorum belli ölçüde o kıvamı korudular inşallah. Fakat öyle bir iki insan şayet değişmiş de yadırgamamak lazım bunu. Çok görmemeli bunu. Koskocaman bir daire. Mübalağa yapmadan söylüyorum. İşte onları destekleyenlerle dışta o işi eyvallah deyip gidenler hepsi birden nazarı itibarı alınacak olursa milyonlara ulaşan yani yüz binlere ulaşan bir heyet içinde böyle iki üç tane insanın sakatat nevinden, sakatat diyoruz bunlara, dökülen şeyler, dökülmelerini çok gözle büyütmemek lazım. Ümitsizlik vesilesi yapmamak lazım. Kocaman bir cemaat. Bu dev Risalet Penahi'de de olmuştur. Bazı ihtilaflar, istiraklar olabilir. İnsan orada enaniyetine yenik düşebilir. Ben de diyebilir yani. Oysa ki o mevzuda söylenebilecek sözlerin belki hatarlı fakat en az mahsurlusu biz demektir. Biz biz olduğumuzdan, vifak ve ittifakımızdan dolayı Cenab-ı Hak ihsanda bulunuyor. Ben dediğimiz zaman Allah alır onu. Bak başının çaresine der. Oysa ki hani bu mevzuda yola çıkanlar hüve deyip çıkmışlardır. Odur yani esas. Esas odur. Rabbim benim yaptığım bu şeyden hoşnut oldu mu? Memnun mu acaba? Ben bana konumum itibariyle tereddüt eden şeyi yapıyor muyum? Mülazasına bağlıdır. Böyle kocaman bir heyet içinde birkaç tane şaz derler yani Arapçada. Yani genele aykırı olarak böyle dökülme, devrilme olabilir. Bunlarla yese düşmemeli. Bu olmamalıydı falan dememeli. Üzülürüz, müteessir oluruz ama böyle müşahhas çok fazla vereceğimiz misal de yoktur yani. Zihninizi zorlamadan zannediyorum bir iki insan bulamazsınız. Bir yangını söndürmeye ve başkalarını kurtarmaya koşan adanmış ruhlar kendi emniyetlerini ne ölçüde düşünmelidirler? Yangını söndürmeye giden itfaiyeci ne ölçüde kendisini düşünüyorsa ölçüde düşünmelidir yani. Mesela ne yapmalı ki yangın söndürürken, birini yangından kurtarırken kendisi yangına maruz kalmamalı. Ateşe mukavemetli nasıl şeyler giyiyorlar sorular. Amyant gibi şeyler belki, belki daha ince şeyler. Mihverler başlarına takarlar. Doğrudan doğruya yangının içinden değil de başka bir yerde menfez açarlar. O mevzuda merdivenler kullanırlar. Meselenin üzerine söndürücü şeylerle giderler. Su söndürüyorsa suyla giderler. Toz toprak söndürüyorsa onunla giderler. Yani bir yönüyle yangını söndürmek için biz yangını söndürmekle mükellefiz. İtfaiyeci kendisini yakmamalı, o zaman yangın sönmez. İşte bu espriye bağlı olarak yangın söndürmeye gidenler de bence bu ölçüde kendilerini düşünmeliler bir yönüyle. Ama neye binaen düşünmeliler? O düşünmenin arkasında ne olmalı? Yani bizleri de bir fırtına önüne katar alır götürürse şayet bu yangın devam eder, gider. Suzi'nin ifadesiyle tulumban al yetiş imdada yangın var. Dedim zahirde mi aşık dedi ihvada yangın var. Sefine kalbime yağlı paçavra attın ey dost. Bülent Avaz ile dersin bakın deryada yangın var. Yangın söndürmeye giden bir insan o yangını söndürmek için bence kendini ulu orta yangının içine atmamalı. Şu ölçüde yanmamaya çalışmak, yangına maruz kalmamaya çalışmak bir yönüyle yine o yangını söndürmeye mahtuf olduğundan, olacağından dolayı. Bu savaşlarda da öyledir. Yani zırhlar giyilir, mihverler takılır, karşıdan gelebilecek taarruzlara karşı belli tavırlar alınır, tabiyeler belirlenir, mevziler belirlenir, taarruzlar ona göre yapılır. Ama bunların şeyi nedir, niyeti nedir yani? Yapılması gerekli olan o şeyi yapmaktır. Eğer kendilerini böyle ölüme atarlarsa, bence yapılması gerekli olan şey yapılmamış olur. İşte bu ölçüde arkadaşlarımız kendilerini düşünmeliler bir yönüyle. Nefisleri de onlara emanettir. Uğurda hani ölmenin şehadet olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyor. Nefisleri uğrunda ölmenin şehadet olduğunu yine o ifade buyuruyor. Emniyet düşünülmeli bence. Dediğim gibi vazifenin devam ve temadisi emniyete bağlıdır. Değişik yerlerde problemler oldu. Afrika'da da oldu. Asya'da da oldu. Kazakistan'da da oldu. Biliyorsunuz bazı evler basıldı. Bazı arkadaşlarımızı çok ciddi darp ettiler. Hatta hala buraya gelen bir arkadaşımız var. Kafasında böyle boşluklar var yani. Görünce hala o günleri hatırlıyorum. Telefon edildi. Yani böyle bir hadisenin olması, aman kapılarınızı kuvvetli tutun, arkasına sürgüler vurun, oradaki emniyete haber verin. Dolayısıyla böyle bilinmedik, beklenilmedik şekilde bir taarruza maruz kalmamaya bakın orada. Çünkü bir şey yapmakla mükellefsiniz. Tedbirlice, temkinlice gitmek lazım. Geçen de bir münasebetle geçtiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile müeyyed Allah'ın emriyle yapacağı her şeyi yapıyor. Ama Medine-i Münevvere'den ayrılıp Uhud'a giderken orta yere gelince Cebrail aleyhisselam geliyor, diyor ki zırhının üstüne bir zırh daha giy. Uhud'a giderken yani. Şimdi Efendimiz yani Cebrail aleyhisselam korur onu, melaike-i kiram. Ona gelecek şeyler karşısında, taarruzlar karşısında melek mukabele edebilir. Fakat o bir rehberdir. Bize rehberlik yapıyor. Ümmeti de onun arkasından onun yaptığı şeyleri yapacak. Herkesin imdadına Cebrail gelmez ki, Mikail gelmez ki, İsrafil gelmez ki. Bazen Azrail de gelebilir. Şimdi orada diyor ki zırhın üstüne bir zırh daha giy. İşte mihverini şöyle yap. Ve Uhud'a gidildiğinde görülüyor o yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine geliyorlar. Hatta mifer parçalanıyor. Mübarek sinni nebevi düşüyor, kırılıyor. Avurdunda yara oluyor. Orada başındaki mihverin bazı halkaları saplanıyor buraya. Dişleriyle söküp çıkarıyor sahabe onu. Dişleri kırılıyor hatta. Yani demek ki yani bu türlü şeyler karşısında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer orada tedbir almışsa, Allah'ın emriyle bu tedbir almışsa, bence değişik yerlere gidecek arkadaşlarımız kendilerine zarar gelmemek üzere en azından o ölçüde mutlaka tedbir almalılar. O tedbir ülkeye göre, oradaki emniyete haber verme mi olur, polise haber verme mi olur, kapıları sıkı tutmakla mı olur, böyle gece nöbet tutmakla mı olur, nasıl olacaksa artık konjonktüre göre, oradaki şartlara göre o hıfz, o riayet, o kilaat mutlaka gerçekleştirilmeli. İtfaiyeci bence yangın söndürürken yanmamalı. Aktiflik ve pasiflik açısından Habeşistan'a hicret ile Medine'ye hicret ve günümüzdeki hicretler arasında ne gibi farklar var? Bir muhacirin kendini muhafaza hususunda gidiş keyfiyetinin tesirinden bahsedilebilir mi? Habeşistan'a hicrette biraz görüldüğü gibi sonucu itibariyle bereketli olmuştur yani. Necaşi inanmıştır. Orada onun çevresindeki insanlar da inanmıştır bir yönüyle. Roma vesayetinden belki sıyrılmışlardır onlar. Dolayısıyla böyle bir faydası olmuştur onun. Fakat başta arz etmeye çalıştığım gibi daha ziyade Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları siyanet adına oraya göndermiştir. Benim bildiğim, duyduğuma göre orada adil bir hükümdar var. Onun yanına gidin. O sizi siyanet etsin der. Bu ifade tarzından, bu üsluptan anlaşılıyor ki onlar Medine'de kalmaya, Mekke'de kalmaya mukavemetleri yoktu. Medine-i Münevvere'ye hicrette de bir ölçüde müşriklerin o mevzudaki tazikleri, baskıları artmıştı yani. Her gün bir tokmak veya balyoz günümüzde çok meşhur oldu. Tepelerine iniyordu bu. Öldürüyorlardı. Bağışlayın, hiç haya etmeden insanları öldürüyorlardı. Nitekim hicret gecesi aynı şey Efendimiz için de söz konusu olmuştu. Kur'an-ı Kerim açıktan açığa ve iz yemkuru bikellezine keferu liyuthbituk ev yektuluk ev yuhricuk diyor yani. Ya seni tutup derdest etme, bağlama, tesis hale getirme veya çıkarma buradan, istedikleri yere çıkarma veya katletme. Kendi aralarında konuşuyorlar. Fakat öyle anlaşılıyor ki sonra katlene ferman kesiyorlar. Onun için Ebu Cehil'in şeytanetiyle her kabileden bir insan seçiliyor. O katillik mevzunu bütün kabilelere dağıtmak ve Haşimlerin o işe karşı çıkamayacakları bir tablo hazırlamak için her kabileden bir genç filan, iki genç alınıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kaldığı yer, hane-i saadetleri baskına uğruyor orada. Tek başına kalıyor zaten. Hazreti Ali Efendimiz'i yerinde yatırıyor. Şimdi demek ki katline karar vermişler Efendimiz'in. Katil demek doğru değil. Yani ellerinde olsa daha o gün Efendimiz'in o ruhun ufkuna uçmasını temin etme ve vesile olma, sebebiyet verme gibi olmuş. Fakat gidiş Habeşistan'a gidiş gibi değildi yani. Medine-i Münevvere hicret ederken akabelerde değişik beyatlar yapılmıştı. Yani ilk defa ortada hiçbir şey yokken Efendimiz'i bir kere dinlemekle ilk 6 tane insanın elini sıkması, ona evet ya Resulallah demeleri ve bize bir rehber gönder demeleri meselesi çok önemlidir. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musab'ı gönderiyor. Ertesi sene yani o akabelerde olan beyatların ikinci senesinde Hazreti Musab oraya 70 küsur insanla geliyor. Erkek, kadın, Nesibe validemiz de onların içinde bulunuyor. Bu bir ümit oluyor yani. Geriye döndüklerinde daha bir oluyor yani. Medine'den hicret edenlerle Efendimiz'in hicreti tamamlanınca orada neredeyse 1500'ü aşan bir Müslüman muvahhid oluyor. Bir de Evs ve Hazreç arasında kavgalar bitince onlar da kuvvet-ü zahr oluyorlar. Efendimiz'e arka çıkıyorlar. Aramızdaki kavgaları dindirdi. Artık onların ihtidası zamana bırakılıyor. Zaman bir yönüyle tefsirini ortaya koydukça onlar da yerlerini değiştirecekler. Bu açıdan orada yani ne yapıldı bilinerek gidiliyordu. Allah Celle Celaluhu hicreti emretmişti. Medine-i Münevvere'de olacaktı o. Medine-i Münevvere bir merkez haline gelecekti. Ama Habeşistan öyle değildi yani. Necaşi'nin yanı öyle değildi. Orayı için onlar düşünülmemişti. Fark vardı bunda. Şimdi tabii o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetini ifade etmesi adına önemliydi yani Medine-i Münevvere'ye gitme. Kendi sitesini kurma orada. Bir yönüyle o müşriklerin Müslüman olmasını oradaki müşriklerin sağlama. Münafıklara eritme. Aynı zamanda Yahudileri tedip etme, onlara da kendisini ifade etme gibi çok önemli misyonlar eda etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada. Vazifesini yaptı. Önemliydi burada. Ve Medine, Medine değil yani. Adı Yesrib'di. Bu defa medeniyetin merkezi haline geldi. Burada. Bir yönüyle dünyaya açılmalar oradan oldu. Hatta Mekke bile putperestlikten sıyrılma mevzuunda Medine'ye borçludur. Yeryüzünde en kıymetli yerlerden birisi Mekke-i Mükerreme, Beytullah'tır. Fakat Ehlullah'a göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bugün içinde bulunduğu metfeni diyebileceğimiz mübarek cesedini misafir eden yer, yeryüzünde her şeyden daha hayırlıdır. Onun için buyur ki beyne kabri ve minberi ravdatun min riyadil cennet. Kabrimle minberin arası benim cennet bahçelerinden bir bahçedir. Nasıl olacak o? Atomik sistem değişecek, elektronik sistem değişecek, iyonluk değişecek, eter değişecek filan. Fakat onlar işte öyle bir hale alacak ki bir yönüyle bu cennetin bir parçası haline gelecek. Kim bilir? Belki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için takdir edilen cennet de o çekirdekten meydana gelecek. Cennet şimdi var ehli sünnete göre ama kendi buğdunda bir cennet var. O cennetin hakikati ve inkişafı insanların amellerine bağlı. Allah'la münasebetlerine bağlı, samimiyetlerine bağlı. Bu açıdan Medine'ye hicret böyle bir farklılık ifade ediyordu. Cihanın fethi orada gerçekleşecekti. Müslümanlar orada rahat soluk alabileceklerdi. İşte şunla bununla çok fazla meşgul olmayacaklardı. Her gün bir müşrikin taarruzuna maruz kalmayacaklardı. Bu zaviyeden Allah'ın emriyle site İslam devletinin ilk kurulduğu yer olması itibariyle Medine'ye hicret bu mevzuda atılan bir adımdı. Habeşistan öyle değildi. Günümüz biraz günümüzdeki hicretler bu ikisinden de farklı. Yani bir Türkiye'den sıkılan insanlar falan yeri daha rahat görüyoruz. Mesela Türkmenistan'ı veya Tacikistan'ı daha rahat görüyoruz. Kazakistan'ı daha demokratik buluyoruz. Gidip orada yaşayalım diyebilirler. Bu aynı zamanda duygu ve düşüncemizi de orada temsil edebiliriz falan diyebilirler. Böyle olabilir bu. Bu mülazı olabilir kendilerini ifade etme adına. Ama gittikleri yerlerde böyle siteler oluşturma, kendilerine göre dünyalar kurma mülazası böyle söz konusu değil. Zahiren görülmüyor bu. Böyle bir mülazaya girmek ve bunu açık kapalı ifade etmek de zaten bu hizmete bir kerte vurma demektir. Burada istidradi bir şey arz edeyim. Bugün bu hizmeti götürenler gelecekte 10 milyonlara ulaşsalar ve hepsi birer dinamik güç olsa, fikirleriyle, düşünce hayatlarıyla, dünya görüşleriyle, müktesebatlarıyla, donanımlarıyla müşarun bilbenan olsalar, insanları kendilerine baktıracak hale gelseler. Fakat yine de dünyanın çok küçük bir yerinde kendilerine göre bir dünya kursalar, dünya çapındaki bu harekete bir kerte vurmuş ve ihanet etmiş olurlar. Evet, bu mübarek harekete, bu açılıma, çok geniş alanlı kendilerini anlatma açılımına bir kerte vurur ve ihanet etmiş olurlar. Ha, demek ki maksat yine dünyeviymiş bunların maksatları. Bunlar da birer seküler insanmış falan. Dedirtmek bugüne kadar samimiyetle, vefa ile, sadakatle götürülen bu meseleye karşı en büyük ihanet olur. Şimdi bu mesele temelde mülahaza alınmaması lazım geldiği gibi, evet, bu türlü şeylerin rüyası bile görülmemeli. Bunun rüyası bile görülmemeli bence. Çünkü talip olunan mesele, düşünülen o küçük meselelerden çok büyüktür. Burada Allah rızası vardır ve namı celili ilahi adına doğru yolda yürüyüp onun namı celilini doğru tanıtma meselesi vardır. Bundan daha büyük bir mesele yoktur. Gaye çok büyüktür. Gaye ölçüsünde vesile ona yakındır. O da onu ilamdır. Onu ilamdır. Esselam. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Bizi istikametten ayırmasın.